Dodatkowo możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, piątek 11 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Politycy z prawej i lewej strony komentują antysemickie wypowiedzi europosła Brauna, sprawę bada prokuratura. Policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie wypadku na Wisłostradzie, zginął ojciec, syn walczy o życie. Jeszcze w tym roku Polska ma się stać 20. gospodarką świata, a to zasługa umocnienia złotówki. W polskiej polityce nie powinno być miejsca na skrajnie szokujący język używany przez Grzegorza Brauna, mówi wiceministra nauki Karolina Ziołopóżuk. Wczoraj europoseł stwierdził, że komory gazowe w obozie Auschwitz były fejkiem. W rozmowie z Polskim Radiem wiceministra wskazała, że cała klasa polityczna powinna podjąć działania w celu ukarania Brauna za skrajnie antysemickie wypowiedzi. Powinna dokładnie tak zareagować, jak zareagowała Anna Maria Żukowska, czyli po prostu rozpocząć wszystkie działania, które doprowadzą do tego, że Grzegorz Braun zostanie ukarany. Dlatego, że te działania to są działania, które nam naprawdę szkodzą na arenie międzynarodowej. Poza tym, że oczywiście to jest kłamstwo i naprawdę skrajnie haniebna wypowiedź, to jest to też wypowiedź, która może być to po prostu też wykorzystywana przeciwko Polsce. Na wniosek Lewicy prokuratura prowadzi czynności sprawdzające, a wypowiedziami Brauna jest zdumiony Michał Dworczyk, europoseł PiSu. Kwestionowanie eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej jest tak samo niedopuszczalne jak kwestionowanie eksterminacji Polaków na Wołyniu czy w obozach sowieckich, w łagrach sowieckich czy w Katyniu. No, jestem po prostu tym zdumiony. Tak zwane kłamstwo oświęcimskie jest w Polsce przestępstwem i ścigane z urzędu. Grozi za nie grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie wypadku na Wisłostradzie. Wczoraj po 23:00 doszło do zderzenia czołowego 3 pojazdów, motocykla i 2 aut. Motocyklista zmarł w szpitalu, mówi Elwira Kozłowska, żoliborskiej komendy policji. Kierujący pojazdem marki Opel Vectra zjechał na pas dla przeciwnego kierunku ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym motocyklistem, a następnie uderzył w inny pojazd. Motocyklista i jego pasażer zostali przewiezieni do szpitala i już mamy potwierdzoną informację, że motocyklista zmarł. A jadący z nim 13-letni syn walczy o życie. Kierowca Opla wraz z pasażerem uciekli pieszo z miejsca wypadku. Jeszcze w tym roku Polska ma wyprzedzić Szwajcarię i stać się 20. gospodarką świata. Zdaniem ekonomistów wszystko zależy od kursu złotówki wobec franka szwajcarskiego i dolara, ale na tę chwilę to realny scenariusz, mówił na antenie Trójki w programie Winien i Ma ekonomista Piotr Bartkiewicz. To, co tak naprawdę zdecydowało o awansie Polski w tych rankingach, to była kwestia kursu walutowego. Jeżeli złoty umocnił się do dolara od 2022 mniej więcej 1/4, to jest gigantyczny skok, który jest, no, można powiedzieć, na papierze z jednej strony. Z drugiej strony być może jest nadrobieniem zaległości, bo złoty był pewnie niedowartościowany przez lata. Natomiast musimy pamiętać, że za nami są jeszcze kraje, które są wielokrotnie ludniejsze, takie jak Filipiny, Egipt, Bangladesz. Możemy być wyprzedzeni. No, zdaniem ekspertów miejsce 20. gospodarki świata Polska może zachować przez najbliższe 5 lat. Stany Zjednoczone wzmacniają sojusze w Azji i naciskają na swoich partnerów, by zmniejszyli uzależnienie od Chin. W Kuala Lumpur doszło do spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej. Choć Japonii i Korei Południowej od 1 sierpnia grozi podwyższenie o 25% amerykańskich ceł, to dla obydwu państw USA pozostają najważniejszym sojusznikiem, szczególnie w obliczu coraz większych nakładów Chin na zbrojenia. Władze w Seulu ujawniły, że Waszyngton oczekuje zmniejszenia współpracy gospodarczej Korei Południowej z Chinami. Kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa zdominowały rozmowy szefów dyplomacji USA, Japonii i Korei Południowej. Równolegle doszło też do rozmów szefów sztabów armii trzech państw. Dziś na wodach międzynarodowych odbyły się wspólne manewry, w których po raz pierwszy na Półwyspie Koreańskim wykorzystano strategiczny amerykański bombowiec B-52. Za główne zagrożenia w regionie uznawane są wzrost potęgi militarnej Chin, rozwój programu nuklearnego Korei Północnej oraz eskalacja napięć wokół Tajwanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Przy drodze ekspresowej S1 na południu województwa śląskiego zostanie zmierzony poziom hałasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka firmy, która przebada pod kątem akustycznym teren gminy Wilkowice. Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji mówi, że pomiary hałasu będą wykonywane przez całą dobę. Na tej podstawie opracowana zostanie analiza możliwości i zastosowania skutecznych rozwiązań zapobiegających lub ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko w zakresie hałasu drogowego. A pomiar hałasu to pokłosie decyzji marszałka województwa śląskiego. To był serwis Trójki.

Rolling Thunder. Takim lekko tanecznym krokiem wchodzimy w drugą godzinę tego spotkania. Muszę Państwa i siebie trochę rozruszać, żeby nie ulec tej deszczowej pogodzie. James Jones, to on stoi za tym utworem producencko, a ten głos, ten piękny głos należy do Baby Rose. Przyznam, że jestem jej wierną fanką, od kiedy usłyszałam ją na epce Slow Burn, nagranej ze składem Bad, Bad, Not Good. Polecam serdecznie, jakby co. A ten utwór, który za nami miał premierę na festiwalu Glastonbury i chyba zapowiada jakąś poważniejszą współpracę Baby Rose i Jamesa Jonesa. A tak a propos muzycznych, udanych współprac producencko-wokalnych, tym razem polskich i po polsku, Tropiki, Gest Julka i Pizza. Parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam pizzę na pół, powiedziałam za późno. Parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Prędzej dawaj, bo nuty mi spadają, kręcę się, a twój dotyk jak fala z rąk. Plusz, by mi nie spowolnił mózg, jeśli to nie wyjdzie. Piękne wszystkie te wzloty, które już miałam, wystawy i noce, które oddałam. Zdania niezłożone z półsłów, gdybym tak umiała, to bym wpadła znowu w gust twój. Lub się spóźniam, za długa przerwa, już półmrok, a ja w proszku. Ty masz coś na nosku, a ja w środku. Kupiłam szampon w kiosku i zarządziłam postój. Parę spalonych mostów, na ciebie wpływa mód mój, nigdy stały już. Może bym była on top, gdyby zdania zbyt wprost. Gdybym była zbyt hot, gdybym miała twój krok. Może miałbyś mnie dość. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam pizzę na powiedziałam za późno. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam pizzę na pół, powiedziałam za późno. Z parę minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Powiedziałam za późno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I just hate to think of where we might have been. If I pulled the rug and started diving in, never hit the brakes, just keep the ride going. Really love my life, but I would die for this. I would die for this. I would die for this. If you selling nothing, girl, I'm buying it. I don't even wanna put a price on this. You won't recognize me when I commit. I promise I'ma tell it to the world. I keep the ride going. Really love my life, but I would die for this. I would die for this. I would. Zawsze niezmiernie mnie cieszą nowe wieści z obozu The Internet, składu, który no, od wielu lat niestety nie nagrywa i nie koncertuje, ale jego muzycy, tacy jak Steve Lacy na przykład, czy Matt Martians, nagrywają nowe rzeczy, solo. Nagrywa też, jak słychać, znakomita Syd, Die for This. Taki tytuł nosi jej najnowszy utwór. Ten, który nas pięknie rozbujał chwilę temu. A ja pozwolę sobie teraz ponownie nieco podkręcić tempo i niech trójkową antenę przejmie teraz Debbie Friday, Bet on Me. Ten utwór to hołd dla intuicji i wiary w siebie. To piosenka o stawianiu na własne siły. Tak o kompozycji mówi sama Debbie Friday. Bet on me, to za nami. No świetnie to brzmi moim zdaniem. Bardzo jestem ciekawa jej albumu The Star of the Queen of Life, który ten utwór zapowiada. A więcej o Debbie Friday w audycji N3 Gosi Jakubowskiej. Już Państwa zapraszamy. Sobota, godzina 20:03. To teraz trochę gitar nam się pojawi. Dla kontrastu zespół The Hives, myślę, że całkiem dobrze znany wielu trójkowym słuchaczom. Legalize Living. kawałek pięknych gitar. The Hives i Legalize Living. To jest ostatnia zapowiedź zbliżającego się albumu grupy. The Hives Forever, Forever The Hives. To jest tytuł tej płyty. Album się ukaże 29 sierpnia. A przed nami jeszcze jeden gitarowy skład, który zapowiada swoją nową płytę. Tym razem premiera zaplanowana jest na 22 dzień sierpnia. Tydzień temu zagrali bardzo dobry koncert na gdyńskim Openerze, dopracowany naprawdę w najdrobniejszym szczególe, ale też z odpowiednią dla takiego grania gitarową energią. Mowa o składzie Wolf Alice, a przed nami nowość, rzecz jasna, jak to w tej audycji bywa, The Sofa. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the reruns on TV. I love my Cześć, tu Katia. Słuchacie mojego nowego singla w trójce. Jak się masz? Dobrze. Jaką masz fryzurę? Nie zmieścił nas czas. Dobrze. Dziś już nie żałuję. Nie, to miejsce, nie ten czas. W pracy się zatopię. Wrócę linią A z Wildy na nowe. Nie, to miejsce, nie ten czas. Wrócę na siłownię. Tylko to już mam. To już mam. Tak jak ja płakać wszystkich, co mieli moje serce. Zamykam dziś tekście, dziś jest już trochę twardsze niż sprzed lata. Nie, to miejsce, nie ten czas. W pracy się zatopię, wrócę linią A z Wildy na nowe. Nie, to miejsce, nie ten czas. Wrócę na siłownię. To już mam. Nie ten czas to jest troszkę połączenie z moim poprzednim albumem, z Przestrzenią. Jest to piosenka, która opowiada o tym, że czasami spotykamy dobre osoby, ale w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Ale też o tym, że kiedy kończy się jakaś relacja, to że zdaje się to być końcem świata, ale tak naprawdę nim nie jest. Ta piosenka jest wiadomością dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek, że wszystko mija. Wszystko mija, nawet te złe rzeczy. Takim przesłaniem dzieli się z nami Katia. Nie ten czas. To jest jej najnowsza kompozycja. Ta, która chwilę temu pojawiła się na trójkowej antenie. No, zrobiło nam się pięknie, sennie, spokojnie. Pasuje to wszystko do tego, co się dzieje za oknem. Ale ja pozwolę sobie teraz odrobinę zmienić nastrój. Trochę elektroniki nam się pojawi. Oscar Farrell, Sampha i Dream Therapy. heavy, been hauling emotions. I've stolen tornadoes while forming. Be levels while falling. Around me is falling. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz to w ogóle nastąpiła zmiana klimatu. Mam nadzieję, że to nie był zbyt duży szok po tym przeskoku z Dream Therapy, Oscara Farrella i Sampy na tę piosenkę. Ale jak nowy singiel wydaje grupa Deftones, to nie możemy tego faktu pominąć. My Mound is a Mountain. No, znakomicie to brzmi. co tutaj dużo mówić. Uspokoimy się teraz trochę. Ja znowu zrobię taką małą przypominajkę. Pierwsza trójka, nasza lista przebojów dzisiaj wieczorem, a głosowanie na pierwszą trójkę jeszcze tylko przez 20 minut do godziny 12. Tak więc zachęcam do zaglądania na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam cały zestaw znakomitych piosenek, między innymi taka oto kompozycja grupy Hej. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat właściwie jeszcze nowość, a już na trzecim miejscu naszej listy. Czy pokona The Cure? To już należy do Państwa. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Hej, Bezruch to jest jedna z piosenek, na które można głosować, ale oczywiście zestaw jest dużo większy. Proszę wybierać. Jest w czym wybierać, zdecydowanie. No i tylko 17 minut do końca głosowania, przypominam. No to Państwo głosują, a ja się dzielę moim niedawnym odkryciem, pewnym znakomitym zespołem z Michigan, Racing Mount Pleasant, Your New Place. I to będzie 7 minut naprawdę przyjemnych dźwięków. Sorry, you can't rest. I'm a mess. Light flows through the room, bends all around you while you undress. Show me your best dress. As I lie and I try to forget what it means to feel you, you're the edge of all I know. That's what you said on the 34th floor of your new place. What a wonderful space. I like what you do with the built-in to hold your videotapes. God, you've got excellent taste. You're a Harris coward. You're a Harris coward. Zespół, który klimatem trochę przypomina mi grupę Black Country New Road, ale jednak chyba podoba mi się jeszcze bardziej znakomite Racing Mount Pleasant, Your New Place. Aż trudno mi opisać, ile emocji budzi we mnie ta kompozycja, te zmiany nastroju, te instrumenty, melodie. Przyznam szczerze, że to jest taki mój prywatny numer jeden tego dnia. No i niech takie folkowe klimaty potowarzyszą nam jeszcze przez moment. Tym razem płytowa premiera, piątkowa. I Want My Loved Ones to Go With Me. Płyta, za którą stoi przezdolna Noah Cyrus. Way of the World. First thing you learn is grieving and loss. You can't return to the safe place you lost from your mother's womb into the chaos of the cold hospital room. When you're a child, they say you follow the rules, and they send you to church and they drop you at school, and your little heart breaks as you're watching drive away. And I cried on the side of the curb, yeah, the panic set in and it hurt. Oh, but that's just the way that it works, the way of the world. As you're going up, get faced with the truth that your parents are people and messed up like you, and the child inside them is broken and still hurting too. You get to the end when your time's almost done, with your skin paper thin and your bones giving up. Noah Cyrus i przepięknie brzmiący głęboki alt. Zresztą tutaj słyszymy nie tylko Noah, ale także Ella Langeli. Way of the World. Jakby co, takie dźwięki można znaleźć na najnowszej płycie Noah Cyrus, I Want My Loved Ones to Go With Me. I to jest nasza przedostatnia propozycja na dziś. Na koniec jeszcze nam wybrzmi skład Circa Waves, ich Cherry Bomb, ale my jeszcze powiemy szybkie do usłyszenia. To była audycja Nowe w Piątek, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia. Must've missed me.